तेरी निगाह से ऐसी शराब पी मैंने कि फिर न होश का दावा किया कभी मैंने वो रब गार दो, जा अकेली मगर जाके हकदार दो। जिंदगी एक है और तलब गार दो, जा अकेली मगर जाके हकदार दो। दिल बता पहले किसका करूं हक अदा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। इस ताल्लुक को मैं कैसे तोड़ूं जफर, किसको अपना मैं किसको छोड़ूं जफर। इस ताल्लुक को मैं कैसे तोड़ूं जफर, किसको अपना मैं किसको छोड़ूं जफर। इस ताल्लुक को मैं कैसे तोड़ूं जफर, किसको अपना मैं किसको छोड़ूं जफर। मेरा दोनों से रिश्ता है नजदीक का, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। है गमे जिंदगी कुछ को दे मशवरा, कुछ तो दे मशवरा। एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। मैं कहाँ जाऊं होता नहीं फैसला, मैं कहाँ जाऊं होता नहीं फैसला। एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा।